giga, nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Trwa przesłuchanie Daniela Obajtka przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Jest tam nasz reporter. Po zamieszaniu w małopolskim sejmiku dwóch radnych PiS wystąpiło z partii. Więzienie na wynajem. Kilka państw jest zainteresowanych zakładami karnymi w Estonii. Ani Grupa Orlen, ani prezes Orlenu nie zajmowali się zatrudnieniem imigrantów przy budowie kompleksu Elefiny 3 pod Płockiem, powiedział były szef koncernu Daniel Obajtek. W Sejmie trwa jego przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Posiedzenie śledzi Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, czy świadek skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi? Tak, posiedzenie komisji rozpoczęło się kilka minut po godzinie 10. Były prezes Orlenu w trakcie swobodnej wypowiedzi mówił, że inwestycja Olefiny 3 to największa tego typu inwestycja petrochemiczna w Europie i w takich przypadkach trzeba skorzystać z pracowników spoza naszego kontynentu, bowiem na miejscu brakuje wykwalifikowanych robotników. Przy czym podkreślił, że to wykonawca, czyli konsorcjum koreańsko-hiszpańskich firm, odpowiada za warunki zatrudnienia. Pobyt tutaj na komisji, oczywiście szanując organy, jakim jest komisja, tak naprawdę pokazują, że tu dzisiaj powinien siedzieć prezes Hyundai'a i jeżeli komisja dochodzi wszelkich starań, to powinien pan przewodniczący, poprzedni przewodniczący do Seulu generalnie wysłać polską policję, by ściągnęły pana prezesa Hyundai'a. Komisja wizowa chce wyjaśnić, czy przy zatrudnieniu pracowników głównie z Azji przy inwestycji Orlenu Olefiny 3 wszystko odbywało się zgodnie z przepisami i czy w tym przypadku nie dochodziło do jakichś nadużyć przy wydawaniu wiz. O tym wszystkim mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. 84% maturzystów zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. 10,5% nie zdało jednego egzaminu i oni będą mogli poprawić maturę w sierpniu. W liceum ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie zdali wszyscy. Cieszę się przede wszystkim z tego, że mam 93% z dwujęzycznej, czyli prawie tyle samo mam z dwujęzycznej, co z matury podstawowej z angielskiego. Nie dostałem setek, bo chyba gdzieś musiałem zrobić jakiś głupi błąd. Jestem zadowolona przede wszystkim z polskiego. Przygotowywałam się do niego sama i napisałam go na wyżej niż 90%, więc jestem mega z siebie dumna. No, jestem bardzo zadowolony z wyników. Są może ciut gorsze niż zakładałem wcześniej, ale i tak nie mam na co narzekać. Z czego mogło być lepiej? Z czego myślałeś, że będzie lepiej? Znaczy, w tym roku matura była trochę trudniejsza. Raczej jestem zadowolony. Polski 76, ale myślałem, że może być dużo gorzej, więc też jestem bardzo zadowolony. Najlepiej matura poszła w województwach mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. Najsłabiej w zachodniopomorskim i opolskim. Dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości z małopolskiego sejmiku złożyło rezygnację z członkostwa w partii. To zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik oraz były wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron. Piotr Ćwik w rozmowie z Polskim Radiem tłumaczył, że decyzja wynika z ostatnich zawirowań związanych z wyborem marszałka Małopolski. Złożyłem rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że to była zasadna decyzja wobec całej tej sytuacji, która miała miejsce i związana była z ostatnimi tygodniami głosowań w sejmiku. Wysłałem rezygnację drogą pocztową na ulicę Nowogrodzką do siedziby partii. Po 21 latach, jeśli dobrze pamiętam, członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości zrezygnowałem. Piotr Ćwik pozostaje w klubie PiS w małopolskim sejmiku. Dodał, że będzie też kontynuował pracę w Kancelarii Prezydenta RP. Policyjna akcja Zapnij pasy, poczuj uścisk bezpieczeństwa trwa na drogach województwa śląskiego. Ma przypomnieć nie tylko o zapinaniu pasów, ale także o przewożeniu dzieci w fotelikach. Nieprzypadkowo prowadzimy tę akcję w wakacje, podkreśla komisarz Marzena Szwed ze śląskiej drogówki. To właśnie podczas wakacji większa ilość osób podróżuje z dziećmi na dłuższych trasach. Dlatego przypominamy, iż pasy bezpieczeństwa w samochodzie stanowią niezbędną ochronę dla kierowcy, jak i pasażerów. Jazda bez pasów niestety, ale znacząco zwiększa ryzyko poważnych obrażeń i to nie tylko podczas wypadku, ale i również niewielkiej kolizji, czy nawet gwałtownego hamowania. Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa grozi 100 zł mandatu i do 8 punktów karnych. Kilka państw jest zainteresowanych wynajmem więzień w Estonii, informuje tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie ma w tej sprawie żadnych konkretów, ale resort podkreśla, że w estońskich zakładach karnych w ostatnich latach liczba więźniów spada. W związku z mniejszą liczbą osadzonych estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości musi szukać oszczędności w funkcjonowaniu zakładów karnych. W ostatnich tygodniach z więzienia w miejscowości Tartu część osadzonych została przeniesiona do Tallina. Inną opcją na utrzymanie zatrudnienia w systemie więziennictwa jest wynajem zakładów karnych dla innych państw. Estońska telewizja publiczna podaje, że w Europie kilka krajów stosuje taką praktykę. Przykładem jest Dania, która korzysta z zakładów karnych w Kosowie. W Estonii nie ma jednak odpowiednich przepisów. Aby mogło być to możliwe, dlatego odpowiednie decyzje musi podjąć rząd. Temat nie jest nowy, bo w ubiegłym roku estońskie media donosiły, że wynajmem zakładów karnych zainteresowana jest Wielka Brytania, ale nie osiągnięto w tej sprawie żadnego porozumienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dzisiaj gorąco i bez chmur. Przelotne opady deszczu spodziewane są jedynie na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Tam też mogą pojawić się niewielkie burze. Reszta kraju upalna. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni na Suwalszczyźnie aż do 32 na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Biomet korzystny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 12. Dobrego dnia. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Tak się kiedyś zastanawiałam, jakie są najlepsze utwory do jazdy samochodem, rozpoczynające podróż w nieznane, albo może w całkiem znane rejony, na przykład wakacyjne. Generalnie takie, którym towarzyszy przygoda. No i ta kompozycja była i właściwie nadal jest w mojej pierwszej trójce. The Boys Are Back in Town i znakomite Tin Lizzy, rok 76 i piękny album Jailbreak. Proszę dać znać, co Państwu zawsze towarzyszy w podróży, czy muzycznie, czy też nie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. Ja na przykład jako pasażer wycieczek zawsze muszę mieć ze sobą krzyżówki, które nieodłącznie kojarzą mi się z wakacjami. A już te wypełniane na plaży, no po prostu trudno się nie rozmarzyć. To teraz muzycznie dedykacja dla wszystkich poznaniaków. Miasto doznań, czyli słynne hasło Poznania i przy okazji tytuł utworu Much, które również z Poznania pochodzą. Program Trzeci Polskiego Radia. Po tym mieście chodzę już 47 rok. Przemyślałem wszystkie ruchy, stawiam pewny krok. Byłem młody, nieśmiertelny, ale to był blef. Wchodzę pieśń swego życia, lecą liście z drzew. Robiłem głupie rzeczy, dla niektórych okropne. Mogę powiedzieć przepraszam, ale czasu nie cofnę. Dla tych, co są inspiracją, dla nas czapki z głowy. Zakochałem się w muzyce, nie chcąc od niej nawet stópy. Widzisz, mój przyjacielu, przyjdzie na nas czas. Chociaż hip-hop uratował nas nie jeden raz. Jestem z bratem tu od zawsze, więc uwierz na słowo. Żaden swoich kumpli

for you. Shadows of deception are only good when they're in use. The outside world is glass and it's filled with empty bells. Resort to your delusions and live within your head, within this hole. Within this hole. That brand new type of religion that you fear too much to try will hold you tight through the night in this room. Those bananas and vegetables that you hated previously, you love them within this room. And now you got a six pack. Program Trzeci Polskiego Radia. Hold tight. We're in for nasty weather. Burning Down the House, to oczywiście utwór Talking Heads, ale w wykonaniu grupy Paramore. A ja mam taką myśl, że to jest naprawdę jeden z nielicznych składów, który tak dobrze brzmi w repertuarze Talking Heads. Ostatnio bardzo chętnie odświeżanym przez różnych artystów. Słuchaliśmy dzisiaj Sleaford Mods w repertuarze Pet Shop Boys, to teraz no, jeszcze jeden cover, skoro w temacie coverów jesteśmy. Massive Attack w wykonaniu tak tajemniczego zespołu, że na razie nie zdradzę, kto to taki. Potem powiem. Na razie gramy Teardrop. Skład, który nie ujawnia swoich twarzy, można się jedynie domyślać, kto za nim stoi. To duet Bokka i Teardrop grupy Massive Attack w ich wykonaniu. W moim odczuciu bardzo dobra wersja. Jeśli się Państwo z tym zgadzają, to proszę dać znać. Jeśli nie, to tym bardziej proszę pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. To ja jeszcze dodam, że na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów. Można też głosować na nowy utwór Nosowskiej i Błażeja Króla, który brzmi właśnie tak. We'll be right back.